Club Files. Jawel, dit zijn de Club Files nog tot 4 uur deze nacht in Switch. Straks tussen 3 en 4 nog een set van Josh Lesden, waar trouwens heel wat over te vertellen valt tegenwoordig. Maar eerst een ster die al een tijdje ster is in het techno-firmament, de Zweed Adam Beyer. Wij hadden vorige week te maken met Stubru.uit. In The Fuse deden ze het met Adam Beyer. En we gaan eens luisteren naar die set. Dit is Adam Beyer tot 3 uur. adrenaline. We'll be right back. Switch. Switch. We'll be right back.

Move the nation. The Club Files. Dat was een fragment uit de set die Aaron Beyer vorige week speelde in de Brusselse Fuse. Vandaag in die Fuse James Holden. James is zo sympathiek geweest om bij ons langs te komen in het eerste uur Switch. Zometeen nog één DJ-set en die krijg je van de Belg Josh Lasden. Zometeen na het nieuws.